radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, l'edició 283 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des dels estudis de Ràdio Trama, el casal independentista i popular Can Capablanca. Arranca l'edició 283 d'aquest programa de música combativa que, com sempre, comença amb la presentació de la gent que avui ens acompanya als estudis. Avui estan els estudis a petar de gent, molt contentes de que hi hagin tot d'amics i amigues que ens venen a veure i també molt contentes de tenir a la majoria de l'equip. A la meva banda dreta, el que no pot faltar mai, el que tira té mazarranga, no sé espaterrans, i el que toca les màquines infernals d'allò més bé és a mestre Tecles. Què dius, Ricky Guapo, com estàs? Ei, molt bé, una altra setmana que no fallem, i a més ha arribat el dia que estàvem quasi al complet. I tant. Ens falten avui el Pau i la Noé, però la veritat és que per la resta hi som totes. Sí. Amb moltes ganes de tirar música, avui saldo un parell de deutes pendents que tenia, que havia dit que faria i avui faré. Avui ho faràs. I res, encantadíssim de tenir aquí aquests bèsties. Aquests monstres, clar que sí, perquè a la banda del Ricky tenim el nostre company dels llibres combatius, el nostre Eric, que dius bonic, com estàs? Quants dies sense venir? Ets un ganyant. Pues sí, bona tarda a tothom, feliç tardor. Pues molt content d'estar aquí. La veritat és que ja apuntava maneres l'any passat, però realment pues, sembla que m'anirà costant venir. Llavors estic molt content d'avui haver vingut, d'estar aquí les 4 i pues, amb moltes ganes de fer programa. I és que avui hi ha un motiu especial, que és que el nostre Manolaco, que és el nostre company de l'ànima, el nostre company de Sant Jaume Ses Oliveres, és el seu darrer programa abans d'un parón que farà important per fer un viatge, i també el tenim avui aquí. Què dius, Manolo, guapo, com estàs? Què tal? Molt bé, molt content d'aquest programa, que estem les 4, ha vingut l'Eri, que és el seu programa, ha vingut la Bea, sí. La Lola, falta el Pau, la Noé també, que és la nova incorporació del programa, però molt content, jo crec que avui farem un bon programa. Avui ho petarem, Manola Kent, clar que sí. Mira, per aquelles que no sabeu, som un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa, que barregem estils diversos, com poden ser el hip-hop, el rap, l'ska, el ragamuffin, el hardcore i el punk, I sempre amb temàtiques, amb lletres, amb temàtiques polítiques i socials. Abans de començar, però, farem un parell d'efemèrides, perquè tal dia com avui, el 27 de setembre de 1975, el puto estat feixista opressor espanyol va afusellar 5 antifeixistes, va afusellar concretament el Sánchez Bravo, el García Sanz, el Ben Alonso, l'Àngel Otaegui i el Paredes Manot Chiqui, vale? Que després parlarem més del Chiqui. I també tal dia com avui, per vergonya d'aquesta ciutat, avui es compleixen 15 anys dels fets del bar Bemba, un mític bar que hi havia a Sabadell, on 11 joves van ser detinguts i apallissats per la policia del PSC, i el judici va quedar demostrat que allò va ser tota una acció política, va ser un muntatge policial contra la dissidència, però els responsables segueixen sense pagar. Des d'aquí demanem que paguin, que pagui aquesta gentussa, i també per elles, per als afusellats i per als represaliats del Bemba, va dedicat a aquest programa. Sense gaires dilatacions, que diria la nostra amiga Estefa. Doncs començarem amb la música, que és la nostra. Estefa, you're fucking crazy. Doncs, fa dies que no la veig. Sí, Estefa, perquè està molt liada també amb la Barbarenca, que és un, per cert, la Barbarenca és un bar molt guapo, un restaurant molt guapo que han obert a Barberà del Vallès, que si no heu anat ja hi trigueu. És vegetarià. Hi ha de tot una mica, hi ha de tot i força. Bé. Clar que sí. Em sembla que avui la sessió la comença el mestre Tecles. Amb què ens sorprendràs per iniciar? Vinga, va, és una de les... un deute pendent que teníem vosaltres, perquè us vaig parlar de que fa un parell de setmanes va ser la festa major del meu poble, de Bellpuig. Cert. I vaig estar allí i sense, no tenia ni idea de lo que m'hi trobaria, i vaig anar a cegues, no? I hi havia un concertillo d'Escarrigui, o sigui, és la Terrasseta Rigui, organitzava uns concerts, i hi havia un concert de... diguéssim, era ska, però amb aquest toque Rigui també. I no sabia ni quines bandes eren ni res, ho he hagut de buscar a posteriori. I sí, el que sabia és que el cantant que vaig veure allí era un californià, això sí que ho vaig entendre, que parlava en anglès l'home. I va explicar una mica i jo l'únic amb el que em vaig quedar és que era Califòrnia. Pues bueno, he buscat una mica i el paio és un crack, és el líder de la banda Hepcat. Hepcat. Hepcat, no sé si algú de vosaltres rep. Es va començar l'any 1989, la banda aquesta, i té aquest estil d'un ska jamaicà, no? que es diu First Wave Ska. First Wave Ska, mm-hmm. Aquest gènere així. Primera onada, és? La traducció seria primera onada? La primera onada de l'ska. De l'ska, olé. Dels anys 60, el so aquest de l'ska dels anys 60. I avui us el porto en solitari, el que feia ell quan gravava un disc en solitari, però he de dir que quan els vaig veure a Llibell Puig tocaven amb una banda d'aquí a Barcelona, The Kinky Cuckoos Band, que són d'aquí Barna, es veu que són bastant famosos, que toquen per tota Europa. És un tros de banda, vaja. Doncs això, es van juntar el Hepcat, el com es deia, el Greg Lee, amb els Kinky Cuckoos, amb un nom super curiós. I res, ja no m'enrotllo més, us deixo amb aquesta flipada, a veure què us sembla. Arranca el pim-pam-pum. Go on and treat me like a jerk. Well, when he comes to play, girl, if I'm so bad, why don't you go his way? How about there's nothing like your loving? Can't wait to hear you say. Can't wait to hear you say. There ain't no one can move me in this whole world like you do. Baby, if I cause you pain, why don't you go his way? It's all right if tonight should be the last. It's all right, you're already in my path. It's all right. I Can't Wait, des del seu àlbum del 1997, Right on Time. Yeah. Molt bon inici. Molt boníssim, aquesta tecles. Sí, molt guapa. Sí, aquesta ballaruca, aquest flow. Es que, temps. És que ha sostingut, ben guapo, bueno, és que clàssic, amb de Kinky Cocos, aquest so tan, tan no, original. Aquí no hi eren els Kinky Cocos, no? Eh? Ah, no? Ah, no, no, no, aquí ah, és el teu concert. Aquí vale. És el Hepcat en va. Solitari. Bueno, pues va. Tampoc t'ho esmereixia. El que vaig veure jo en directe sí que era el Hepcat vingut des de Califòrnia amb la Kinky Band de Barcelona. Ja. Ole. Molt bé, molt guapa. Ole. Molt guapa per començar aquesta edició 283. Jo la continuo canviant una miqueta d'estil perquè ens anem amb el Zo, aquest grup de rap i electrònica de Gandia. Que estan ja preparant cosetes noves. Sí, sí, de fet han tret un nou cogombre que és el que us presentaré tot seguit. Són el Toni S. Pardines, l'Arnau Jiménez, el Marcos Úbeda, el Nacho César, l'Héctor Galán i el Toni Fort. És una cançó que es diu Cançons d'Ofrena, que la fan conjuntament amb la Jazz Woman, aquesta FEMC valenciana de Machete en Boca i del col·lectiu musical Perifèria Norte, i que us deixo aquí perquè la gaudiu. Les xarxes i el nou home, projectant un superior, autocrítica feroce fins que caiga sang al full. No té cabuda l'orgull en este viatge de construcció. Algunes coses fan por, abandonar-se al modus vivendi de l'opressor, cedir, perdre les forces, sentir-se un traïdor, sumir-se en la concòrdia, oblidar-se del dolor. D'un grapat de llocs possibles ell va caure en el millor, sa casa, blau mar, blau cel i vida grisa. Tan fràgil la corassa que tapa l'home nu, i el vent remou la brasa i el foc d'espaliglú. Baixen costera avall els fills de l'agonia, les males companyies del futur. Creuen el descampat i es tomben a la via, sabent que on sobra realitat no cap el glamour. Cançons d'ofrena, matem el nervis i la pena, com si no vaig a desvenir-lo. Visquen el misteri del poema, tot el que van fer va ser perdut. Matem el nervis i la pena, com si no vaig a desvenir-lo. Visquen el misteri del poema, tot el que van fer va ser perdut. Qui no se'm assega de verena, sempre som diners i per això men ni la fera. Treballar per estudiar i fer allò que sempre he somiat, ha sigut una condemna. Tots volen ser amics, agafar informació, travessar, manipular, així comença la traïció. A la leona le quité jo la melena, les llàgrimes que tiren ja no causen sensació. Queda más bonica, yo voy un más millor, aprendré de quan cau la solució, la aceptació. Bones persones regalamos el seu temps, son alegres i molt d'amor per a totes elles. Que lluiten, que criden, que tenen poder, que saps que ningú perd el dret a aprendre. Si no són per tots, qui em va defendre? Si no és per tu, qui em va entendre? Cançons d'ofrena, matem el nervis i la pena, com si no vaig a desvenir-lo. Visquen el misteri del poema, tot el que van fer va ser perdut. Matem el nervis i la pena, com si no vaig a desvenir-lo. Visquen el misteri del poema, tot el que van fer va ser perdut. Te tiro, te tiro, te tiro, te tiro. han sigut el Zoo amb la Jazz Woman, aquest Cançons d'Ofrena, espectacular el tema que han tret, nova troballa, aquí la teniu. Bé, m'ha agradat aquest retorn del Zoo, el disc anterior, crec que coincidim tots que ens va deixar una mica freds, esperàvem, no? Després del gran disc que es va marcar el seu primer, el segon... Però van fent. Aquest tercer apunta maneres. Apunta maneres. A veure. Sí, també volem donar les gràcies des del Pim Pam Pum a la gent de Manifa, a la gent d'Extracto de Lúpulo, a la gent de Perra Vida i a la gent de Husbands and Knives, que van comentar l'últim programa, el 282. Si no l'heu escoltat, ja trigueu, és una joia també. Més música combativa, més primera ronda, més inici d'aquesta edició. Ara és el mestre del torn Manolo. Doncs sí, i després d'aquest final drum and bass del Zoo, jo vaig a fer un canvi radical d'estil, perquè avui hem començat amb una mica d'escar, amb el Zoo, que fan així una fusió tal. Jo començo amb un cantautor, és l'Àngelo Escobar, que és un cantautor i trobador xilè nascut a la Serena. Ja te'n vas a Xile? Aviat. Sí, avui tot el que porto és de Xile. De Xile? Sí. Per què serà? I us porto un tema molt xulo que es diu Barricades. Quisiera decirles, recordando a Lautaro y al valiente Rodríguez, hoy que todo nos venden, muy justo es rebelarnos. Aunque nos descuarticen al medio de la plaza, aquellos que bendicen la propiedad privada, nuestra tierra nos llama. Canto de barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, con toda nuestra historia, contra los desgraciados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño. Nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma. Amados enemigos, perderá la palabra, se partirá la tierra, el oro valdrá nada. Cambiemos portaaviones por panes y frazadas antes que esta granulla haga capunca taplam y nos demos con todo entre llantos de guagua para empezar de nuevo a cruzar las miradas al necesario juego de la verdad dudada al mundo repartido y sin vaca sagrada. Nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma. Wow. El pur estil xilè, rotllo Víctor Jara. És prou interessant, sí. Va estar bé. És un començament de programa prou xilè, eclèctic, no? Jo crec. Ah, sí. Sí, prou xilè també podria ser, però prou eclèctic, no sé, igual tu ara tires hardcore, no? M'imagino. Pues no. Mira, vale. Jo en realitat, bueno, gràcies per la proposta, aviam què més ens portes de xilè. No, jo en realitat T'ho veig i segueixo amb cantautors. De fet, avui he fet quasi, ja ho veureu, però he fet quasi un especial que jo li diria anarcotriste. Sí, perquè a Mallorca vam veure el Quique Tormenta i l'Helena amb un projecte que tenen, que vindran després, però primer us porto el projecte de l'Helena, que es diu A Flor de Piel, des de Navarra, o la... Com ho deien? Això ho tenia jo a la Farroa. Sí, a Farroa, però era com de la Rioja. No sé si deien la Rioja navarresa o la o Navarra riojana, o whatever, per allà al nord. I és des del seu últim disc, que no fa gaire que va sortir, que es diu Luz a l'Oscuro, i us porto un tema prou bonic, perquè a mi m'agrada molt com canta aquesta noia, que es diu Nunca a vuestros pies. A dar vida aquellas que las saben valorar, vidas destinadas a hacer ruinas aquello que no quieren tolerar. Casas que hacen posible la vida en colectividad, gente que las cuida y las habita sin haceros mal. Vosotros veis ilegalidad, pero nosotras nuestro hogar. Y de pronto su interior se llena de vuestra ley y su magia es golpeada por mazas en la pared. Trozos del tejado que nos ha cobijado a nuestros pies, pero no a los vuestros, nunca a vuestros, no estar a los vuestros, nunca a vuestros pies, no vuestras, nunca a vuestras, no nos haréis vuestras, nunca a vuestros pies. Casas sin gente, dentro o fuera, nunca a vuestros pies. Ni gente sin casa, ni casas sin gente, dentro o fuera, nunca, nunca a vuestros pies. Molt bé, molt bé, molt bé, molt trista, molt anarca, lletres combatives, lletres combatives. Clar. Sí, sí, a mi m'agrada molt ell en particular com canta, el Quique Tormenta també, ja el coneixem, ja després sonarà, però a mi m'agrada molt la veu que té i òbviament pues, aquí discutíem, no?, que creiem que l'anarcotriste és un gènere i que ens agrada, a mi m'agrada molt sobretot també per les lletres, que trobo que sempre estan molt ben trobades. Sí. I res, pues, per començar, A Flor de Piel. I que, o sigui, a mi m'agradaria dir que no ho diem com algo despectiu, tot al contrari, no. Simplement que és com un... Hi ha diversos cantautors a Madrid i Rodalies, no?, que fan lletres així, sí, en el món straight edge, vegan, tal i qual, que, bueno, que s'ho curren, i llavors, bueno, li diem a Narco Tristes, però que... Sí, tots aquests, el regocijo en el fango, todo o nada, sí. Això del folia troa o sí, bruto, sí, sí, ser sí. Bruto, és tota aquesta escena. I que és molt necessari, sí, si cal, ho defenso, que faig l'especial perquè és un estil que a mi m'agrada molt que hi sigui. I constatem una realitat. Important. Sí, sí. Clar que sí. Molt bé, Eric. Molt bé, doncs donem pas a la segona ronda, second round, fight! A més, a Teclas és el que tira la seva segona bala. Què ens portes, Monic? Me'n vaig cap a Madrid, torno a portar la Ira, aquesta rapera que lo parte bastant. Des del seu disc Arte y Terrorismo del 2016, he triat un tema que es diu Libéralo, i buah, és bastant canyerot, eh? A veure què us sembla. Alliberem-ho. És com un reggaeton a saco, això que us porto. Prepareu-vos. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Guapíssima, la Ira, espectacular, tema zarrangano. Les Ira. No? Les Ira, sí, perquè són, no és una, són diverses persones, col·lectiu musical la Ira. Molt guapa la proposta musical, amb aquest reggaeton ben marcat que t'has fotut. Mm-hmm. Sonaven una miqueta tremenda jauria. Sí, super diferent del que fan normalment, no? Sí. S'ha marcat un reggaeton en tota regla, però amb la lletra tan combativa com sempre. Clar que sí. Com a nosaltres ens agrada. Mira, doncs jo ara, si em permeteu, seguim amb aquesta edició 283, anem amb les Tremende, aquesta banda d'esca de Bologna, Itàlia. Són la Katia a la guitarra, la Sandra a la bateria, l'Antonella a les veus, la Chica al saxo, la Claudia al baix, la Nadia als teclats i el Massi al saxo tenor, i la Massi, perdó, al saxo tenor i el Vicenzo al trombó i l'Andrea a la trompeta. O sigui, no són les Tremende Jauria, són... Tremende, són Tremende, però no Jauria. Home, són de Lleida. Sí, sí. Són Tremendes. Tremende! No, i la veritat és que és una banda que fa anys que s'hi dediquen, i a més el logo és amb un 3, és com Tremende, però Tremende. Ah, Tremende. Sí, les vaig descobrir recentment i m'han sorprès molt. Fan un ska molt guapo, ja veureu, molt, molt combatiu i molt xulo. I és un tema que surt del recopilatori Ska Attack, volum 2. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la meva estimada Noelia, que sempre quan no hi és aquí li dedico un tema i li envio un petonet. Torna la setmana que ve. Sí, torna la setmana que ve. I que porta com a títol Que combinazione. Que combinazione. Han sigut Tremende, Que combinazione, esperem que us hagi agradat. Ole, quin bon rotllo. Sí. Sí, la veritat és que fa poc que vaig descobrir el tema i vaig pensar aquesta passarà directa perquè val molt la pena, molt xula. Només al començar la cançó amb un pianillo, era un organillo, ja et marcava lo que venia. El ritmillo, sí, sí. I deies que porten, o sigui, que no són d'ara... És penya granadeta, és penya gran, i jo aquest LP no he sabut trobar-li la data, però sona a noventero segur. Sí, això del 2000 no crec que sigui, no. La veritat. Mm. Bueno, música combativa i música de la bona, un ska ben parit, més música. Molt bé. Això és el pim-pam-pum. Amb lo de pujar i baixar estem molt bé, no? Abajo les estructures. I tant. No hi ha absolutament cap ordre, m'està agradant molt. Us ha arribat, el rotllo de les estructures? A la merda, les estructures. Abajo. Avui no estem massa estructurades, però bueno, tot ho farem. Acabarem pitjor del que estem ara, segur. Sí, sí. Això és segur. Això és segur. Doncs és el torn del Manolo, diria? Sí. Què portes, guapo? Doncs mira, us porto... A veure, Eric, què vols dir? De Xile? Sí, són de Pallà. Ho has endevinat, sí. Tio. Has vist? Molt bé, que cabron. No, ara t'ho preguntaré cada vegada. I no és que vagi ell a Xile, és que hi anirà, sinó que porta música xilena. És molt complicat. Sí, és tot. Des de Xile? Des de Curico a Xile us porto una banda que es diu Socios a la Fuerza, a una banda d'esca que... Ah, no és versions de la polla. No, però si busques el grup et surt la versió de la polla tot el rato. Igual es van inspirar amb això, segurament. Possiblement. No? Sí, el tema en qüestió es diu Este país és un xiste, com el nostre també, com gairebé tots. I és un tema extret del Por fin tenemos Scarrock del 2007. I... Scarrock, això és nou. Scarrock, sí, jo també pensava Scarrock, això sí, sona existeix. Raro, li falta el punk, no? pues sí, li falta el punk, però ja veureu que està bé. Que hi van, que hi van. Sí. Vinga, catem-ho. Anem-hi. Pues això de... Ai, que mal xiste, mama! La guinda de... Pues este país es un xiste. Chile, Espanya, França, tots. Un xiste, i més aquí, que no es pot dir ni me cago en Dios, ni me cago en Déu, ni es pot cantar cançons que es caguin en tot, ni res. Però aquí nosaltres ho fem tranquil·líssimament, perquè ho hem de fer i punto. Tant. Un dia ens caurà un susto. Ja ho veurem. Estem... Si segueix així la cosa, perquè... Estem en democràcia. I és un xiste. Sí. Fa molta gràcia. Xiste, sí, que sí, està bé. Molt bé, doncs em sembla que ara què? Ara què toca? Pues sí, així a Bocajarro anem a fer... Llibres combatius! Yeah! Estamos en 1984. Bajo las órdenes del Estado español, el GAL acaba de ejecutar a Jesús Zugarramurdi, un supuesto miembro de ETA acusado de haber participado en el atentado de Carrero Blanco. A muchos kilómetros de allí, en la India, la presencia del gobierno de Indira Gandhi ordena un ataque contra el Templo Dorado, el lugar de culto más importante para la religión Sikh. En su interior se habían refugiado los seguidores de Jarnail Singh Brindanwale, después de un intento fracasado de independencia, pero también muchos civiles. Más de 700 personas son asesinadas a tiros por el Estado indio. Unos meses más tarde, en una especie de acto de justicia kármica, la propia Indira es asesinada por sus dos guardaespaldas de religión Sikh. De nuevo, a muchos kilómetros de allí, en Estados Unidos, un guardia de seguridad llamado James Haverty entra en un restaurante McDonald's de un pequeño pueblo de California y asesina a tiros a 21 personas con un subfusil. Al salir de casa le había dicho a su mujer que iba a cazar humanos, porque la sociedad ya había tenido su oportunidad. Esa mañana había estado comiendo con su familia en ese mismo restaurante después de una visita al zoo. Mientras, en Etiopía se vive una de las mayores hambrunas de la historia. A finales de años, más de 1 millón de personas habrán fallecido y otros 10 estarán gravemente desnutridas. No importa el escenario que elijamos, las imágenes son siempre las mismas. Cuerpos destrozados, mutilados, ensangrentados, torturados. Carne que acaba de comenzar el proceso de descomposición. Bé, d'aquesta manera tan alegre, és com començar aquest... Has vingut superalegre avui, eh? Superalegre. Sí, l'alegria de la huerta. Ja, ja us he dit jo que avui era un especial... Trist. Llavors, jo avui us porto un llibre... Bueno, de fet, l'ha portat el Manolo i és un llibre que l'han fet els nostres amics, o els que voldríem que fossin els nostres amics d'Antipersona, que és una editorial prou interessant. Trobo que fan uns llibres que són molt divertits de llegir. I aquest en concret es diu Narcocultura, Necropolítica, Capitalismo, Gore i Ultraviolència. I és molt interessant perquè crec que no són coses que desconeixem, i menys ara com amb sèries aquestes que s'han posat de moda, com la de Narcos o així. És algo que fa molts anys que està passant, però que és un fenomen realment prou curiós perquè compara això que dic que no desconeixem, que és com el narco s'ha convertit en molts països i en el sistema econòmic mundial, diguéssim, com en una altra mena d'estat, que en molts estats té més poder o és completament paral·lel o encaixen mà en mà i negocien constantment. I fa aquesta anàlisi, però també fa molt l'anàlisi a nivell cultural de quina mena de cultura s'està generant a través del narco, no? I parla molt també de les narcocorrides, d'aquesta imatge del narco com a bona persona, I bé, us estic intentant explicar una complexitat així molt ràpidament perquè tampoc me l'he llegit, però us el recomano molt perquè el Manolo se l'està llegint i jo hi confio i l'ha fet Antipersona. I res, perquè us feu una idea, a l'índex, per exemple, això que us he llegit era al principi del primer capítol que es diu El narco como estado paralelo, parla de la narcocultura, de la figura del narco, de narcocorrides i movimiento alterado, perquè us feu una idea. I res, no sé si tu, Manolo, vols afegir gaire res. El llibre, com us deia, el va publicar Antipersona el 2016. Aquesta, de fet, ja és la tercera edició d'aquest 2017. I és un llibre prou curt, amb una estètica prou de, diguéssim, d'Antipersona. Sí. I res, jo des d'aquí us el recomano força. No sé si tu, Manolo, vols afegir alguna cosa. Jo el recomano força també, sobretot per això, no? Perquè, com deies, últimament estan sortint arrel de la sèrie aquesta Narcos, com diverses sèries i pel·lis i així que parlen del narco, no? I crec que és prou interessant com fer aquesta associació entre el narco i els estats, no? Mm-hmm. Com que aquí al llibre fan una definició dels estats i parlen de que un estat és el que té el monopoli de la violència, i a partir d'aquí com que desenvolupa tota una sèrie d'estructures per tenir contenta a la població, no? I això ho fa tant el narco a un nivell de violència X, que és molt més visual, molt més... I a mi el que em sembla molt interessant és que el que parla sobretot és que el narco no es talla un pèl a l'hora de fer mediàtica la violència, i en canvi l'estat sí, no? Llavors nosaltres amb qui confiem és en l'estat, perquè la violència està molt més emmascarada, molt més interioritzada per totes, i en canvi amb el narco ho veiem molt clar, no? Clar. I amb tot això de les sèries i així, pues, bueno, pues com quan veiem morts a les notícies i així, que ara em sembla que no passa res, no? Com els xinxes, no? Sí. Sí, de fet, l'altre dia comentaves, no sé si era tret d'aquest llibre, no? Que hi ha molts llocs que, a part dels milers de desapareguts que hi ha cada any, doncs, a llocs com Mèxic o Colòmbia, que hi havia llocs que inclús els narcos estaven començant a fer-se passar per l'estat, literalment. O sigui, que compraven els cotxes que tenia l'exèrcit, es feien uniformes com de l'exèrcit i es feien passar per l'exèrcit. O sigui, que ja hi ha molts llocs on el narco fa virtualment d'estat i controla la població, però que ara, fins i tot, s'estava arribant a aquests nivells de realment confondre-ho visualment, de no saber, no? Com que igual fins ara la gent ho sabia, de, vale, ens governen els narcos, però vale, sabem que són els narcos, i ara que arriba un moment que ni està clar, no? Qui és qui. Sí, sí, exacte. I, pues res, aquesta seria una recomanació, Narcocultura, Necropolítica, Capitalismo, Gore i Ultraviolència, d'Antipersona. I res, per acompanyar-ho amb un tema, això ha sigut una mica sobtat, però ara estava pensant que ni tan mal, la combinació, perquè... Excel·lent, la troballa, i excel·lent com sempre la proposta. Sí. Ah, mira, aprofitaré per fer una miqueta d'espam, perquè vem un punt de llibre que és una pinta, i això és d'una llibreria que hi ha molt recomanable a Palma, a Mallorca. Que vau estar recentment. Sí, vam estar recentment, i aquesta llibreria ens agrada bastant, que es diu Los Oficios Terrestres, i és molt interessant perquè és llibreria i perruqueria. Així que si algun dia esteu per Ciutat, que allà li diuen Ciutat, no Palma, que s'enfadaran amb vosaltres. Et pentinen i llegeixes. Exactament. I dit això, per lligar-ho tot plegat, us porto des de Madrid, tot i que els dos deien que eren del nord, no tinc molt clar, però diuen que són de Madrid, amb aquest projecte, que es diu Actitud, que, com us deia, era l'Helena que ha tocat abans i el Quique Tormenta. I Actitud és un projecte, segons ella explicava, elles explicaven, pues vagar, i amb la idea de que tot el que puguin arribar a generar de diners és per santuaris i per ajudar a la causa de l'alliberació animal. I des del seu CD homònim del 2017 us porto un tema zarrangano que es diu La realitat és radical. Fum-li! Personas aún se creen libres. Donde jefes, gobiernos y estados se ven como algo normal. En un mundo en el que el miedo, la miseria y la tristeza conviven. Aún hay quienes creen que vivimos en libertad. Te han enseñado a obedecer, aunque muchas veces pierdas. Te han enseñado a acatar la ley sin cuestionarte su moralidad. Pero ni es lo mismo la justicia que sus leyes y sus reglas. Ni está el problema en quienes luchan, sino en quienes hacen que haya tanto por lo que luchar. Parece más violento ver la barricada arder que a familia rebuscando en la basura pa' comer. ¿Te parecen más violentas las llamas de unos containers que la misma policía haciendo uso de su poder? Obediencia. Están hartas de paciencia. Obediencia. Tremenda, tremendíssima. La realitat és radical. Molt bona proposta, Eric. Gràcies per la secció, gràcies per la proposta. Espectacular, tema zarangano que t'has tirat. Quin duet de veus. Molt sí, bé, molt bé. Sí. M'alegro que us agradi. Seguim amb aquesta narcotristesa que avui ens porta l'Eric, però ara és el torn de Mestre Tecles. Seguim en aquesta edició 283 des de Radio Trama, des de Can Capablanca. Què ens portes, bonic? Vinga, va, és l'altre que us devia, que us vaig dir que els Husbands and Knives, que us va molar la cançó en acústic que us vaig portar. Ens van agrair en Facebook. Per les xarxes, sí. És veritat. Molt bé, molt bé, molt bona penya, aquestes Riot Girls. Doncs això, tornem cap a UK. Són els Husbands and Knives presentant un tema des del seu disc Virosa Ebriosa, Virosa Ebriosa del 2014. I el tema que he triat avui es diu Hate Parades. Som-hi! Que un toque a No Dub, no? Un toque a No Dub, però aquesta forma de cantar. Aquestes Husbands, perdó, en Knives, sempre que venen aquí, la lien parda, eh? Espectacular, espectacular. Tema zarangano que t'has tirat, que t'has fet la xistera. Les combatives, clar que sí. Molt guapa. I tot garajero, no? M'ha agradat aquest... Sí. Ben trobat. Clar que sí. Molts petons a les Riot Girls de UK, que sempre estan molt atentes al que posem, i nosaltres també estem molt atents a tota la seva bona música, clar que sí. Què, Isma, què portes ara? Mira, jo te les veig, perquè tot i que no anem cap a UK, anem cap a Arrasate. Porto les Perlata, que és una banda arrasatearra de rock formada per la Mayalen al baix i les veus, la Jayone a la guitarra i al violí, l'Anne a la guitarra i a les veus i l'Ander a la bateria. És un tema del seu segon treball, Urresco Caiolà, que va sortir al setembre d'aquest 2018, fa molt poquet, i que porta com a títol Rock Soul. Tot un plaer. All right. Molt bé, Perlata. Molt tot bé. Un plaer haver-les tingut aquí, les Perlata, des del seu Resco Caiolà, i bueno, aquest rock soul, ànima de rock. No serà la darrera vegada que vinguin, també tenen cançons ben guapes en euskera i pinten molt, molt, molt bé. Unes quantes estrenes aquí, sí, pim-pam-pum, sí. Avui també. Una bona troballa, clar que sí. Més música combativa, seguim endavant amb el pim-pam-pum. Ara és el torn del mestre Manolo, que farà pujar el pas, segur. Què ens portes, bonic? Una miqueta, però bueno, jo crec que em mantindré allà on m'ho has deixat. Porto un grup... A Xile. Sí, des de Coquimbo, Xile, molt bé, Eric. Estàs avui intuïtiu, tio. Les encertes totes claves, tio. Cabron. Us porto als Desorden Masivo, amb un tema que es diu Bendita Religión, de l'àlbum No nos quedamos sin voz, del 2002, i una miqueta de punk. Xitxa de la bona! Ya tu tendencia, todo el paso es cristianismo. Oh yeah, tremendo tema zarrangano, espectacular, fent trontollar els ciments de Can Capablanca, reventant, reeditant amb el Manolo en la seva tercera cançó. Sí, sí. Està loco? Comença bueno, en guitarreta. Està loco o què, tio? Ja comença a sonar puncarrada d'aquella, de la que ens agrada. Avui penya ve carregat, aquest d'aquí al costat ve carregat segur. D'aquí al costat no, de Xile. De Xile? Ben endavant. Bueno, aquí al costat, al final, el món no és tan gran, eh? No. Sí, tot és una qüestió d'escala, no? Sí. No sabem si puja, si baixa, la Bea no sabem si estaria d'acord o no, segur que no. Probablement no. Probablement no estaria d'acord, però bueno, venen de Xile i li foten una xitxa ben guapa, molt guapa. Sí, però important. Molt bé, doncs ara és el torn de l'Eric, que li fotrà també una bona tonyina, segur, o no? Ens deixarà tristos? Deixarà tristos, sí. Segurament, sí, no? Jo ara tanco, igual no era una secció, era una trilogia, després m'aniré a altres coses, però diguéssim que el que us he portat abans de l'actitud, que eren l'Helena i el Quique, la primera era el projecte de l'Helena, Flor de Piel, i ara us porto el Quique. El Quique, la trilogia, comprar-te. Molt bé. Sí. I us porto un tema que estic bastant segura que ha sonat aquí i espero que hagi sonat, que és Guerra al Tiempo, des d'Arcades todavía el 2016, però us he portat una versió en directe que és un pèl més canyera per allò de l'estructura i tal. Llavors, us deixo amb el Quique, Guerra al Tiempo. Fum-li! Vamos, eh? Los minutos, los segundos, las horas son mecanismos para el mundo. Este mundo que esté todo bien atado. Relojes sincronizados haciendo de este momento una cuenta atrás. Haciendo de este momento una cuenta atrás. Imposible despegarse, todo lo que te condenan a pensar de su manera. ¿Qué manera? Más esclava, más enferma, más humana, más precisa, más deprisa. O te arrancan a las piernas como llegue tarde. Asesita, es la misa del imperio del dictar. La dictadura del tiempo, la dictadura del tiempo, la dictadura del tiempo. Tiempo. Este concierto, ¿vale? Será un disco en directo y un vídeo y tal, así que conmigo, por favor. Y lo vi en un callejón, le pinchaba manecillas asesinas de reloj era cientos. En un callejón, golpeado por el tiempo y el reloj es robot. Imperio del dictad, infierno del momento, yo le di al gran dictador, era el tiempo, guerra al tiempo. Era el tiempo, guerra al tiempo. guerra. Tema Zarrangano també. Tio, s'han vingut a arribar, no? No estaven tan tristes, eh? No, aquí no estaven tan tristos. És... Anarcomotivation. Sí, ara ho miràvem... Ara ho miràvem amb el Riqui, que això havia sonat, ho havia portat jo, que és un tema de fet de tot o nada, que també és el Quique, no sabem si amb algú més. Crec que sí, però no ho sabem. Podria ser. Que és de l'Arcades todavía el 2016, però es veu que vam fer un CD en directe des de la sala Sirocco, el mateix 2016, i pues, sembla que anaven en banda i que era narcotriste, però... I ho enregistraven i tot, eh? Sí, ho van enregistrar, sí, sí. Molt guapa, espectacular el temazo que t'has tirat, Eric. Molt bé, doncs si us sembla bé, anem a l'agenda. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, donem pas a la secció informativa, comença l'agenda de Radiotrama. El primer dels actes que us portem és el Pronosticat, aquest cicle de concerts al Casal de Joves La Guineueta, organitzat per la gent del col·lectiu de Joves Guineueta i Pronóstico Reservado, amb Bolazo de Escupe Clandestino i Zombi Pujol. Presentació i col·loqui de la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris i la Ruta dels Maquis el dissabte 29 de setembre a les 7 de la tarda a l'Ateneu Llibertari Alomà, que és al carrer Misser Sitges número 9 de Tarragona. Jo us porto una presentació de llibre, serà el proper dia 26 de setembre a les 7 de la tarda a Anònims, que és un restaurant llibreria al carrer Ricomà 57 de Granollers, i es presenta a Los Olvidades... Perdoneu. Los Olvidados de Los Olvidados, un siglo y medio de anarquismo en España, del Carlos Taibo, que vindrà ell a presentar-lo. I un altre dels actes és aquesta tercera fira del llibre anarquista del Maresme, amb trobada de distris i editorials, xerrades, presentacions, projectes, espectacles, música, menjar i moltes coses més, a la fàbrica, al carrer Sant Pere, que és, a més, hi haurà espai per dormir, al carrer Sant Cristòfol número 41 de Premià de Mar. I també el 29 de setembre a Can Batlló, la Festa Marica, de l'Assemblea de Mariques Llibertàries Transfeministes de Barcelona. I una mica de música des de Vilamajor, al Dins del Jazz Festival de Vilamajor. Els propers 29 i 30 de setembre tocarà el dia 29 a les 10 Epic Blue Jazz Quartet amb Rafa Madagascar. I el dia 30 a les 12 del migdia, Beat Jazz a Nova Orleans. I això serà a la fàbrica, que és el carrer Ginebró número 3 de Sant Pere de Vilamajor. Molt bé, jo porto un parell de cartells sense dir la data, eren el 28 de setembre, o sigui que m'estic cobrint de glòria. El següent cartell és la primera jornada animalista, que és el 29 de setembre, ara ho diré, a la caserna, al carrer Batllevell de número 31 de Sabadell, amb xerrades, activitats, menjar vegà i projecció del documental Conspiracy. No ens enfonsarem, reflotem la Gitsània, l'Ateneu Llibertari del Clot, el dissabte 6 d'octubre al Casal de Joves La Traca, allà mateix al Clot, a les 7 de la tarda xerrada Urbanisme Feminista, a les 9 sopar, a les 9 i 20 Invierno, cantautor que no sap res de música, sí que sap d'agulles, flors i sang, cuidadín, i a les 11 concert amb l'Orquestra Tumultuosa, i a les 12 i mitja, de 12 i mitja a 3, DJ Heidi Gagac i DJ Conchitron. I jo us porto un acte que té molt bona pinta, crec que és el primer any que es fa i jo crec que val la pena passar-hi. Això s'organitza des de l'Ateneu de les Arts de Palau, de Santa Maria de Palau Tordera, i és la Revetlla de la Dona, que serà el dia 6 d'octubre, començant a la 1. Hi ha molts actes, a la 1 obertura, amb música feta per dones, a dos quarts de 3 dinar, a dos quarts de 3 cercle de nena-noia, de noia-nena, ritual de pas, a dos quarts de 4 masclisme i feminisme en temps de transició, a càrrec de Sabrina Petri, a dos quarts de 5 taula rodona, els quins i els perquès del feminisme, espai per entendre on estem, dinamitzant per les fresques, agrupació feminista del Baix Montseny. A les 6, taller vivencial Cercle Mixta, compartint inquietuds entre homes i dones, a càrrec dels terapeutes Anaia Guerrero i Dani Rius Garçaran. Hòstia, aquest el conec. A les 8, taller vivencial, massatge uteria a càrrec de la terapeuta Anaia Guerrero, que la inscripció. A les 9, coneixement del cos i plaer, a càrrec de l'equip Amate. A les 10, bestiario femenino, rondalles per adults a càrrec d'Andrea Ortúzar Kunstmann. Després hi ha sopar i a dos quarts d'11, tancament, música feta per dones amb Laura Creuet. També durant tot el dia hi haurà exposició d'art amb diverses obres d'art. Hi haurà fira artesanal amb productes orgànics i artesanals. Hi haurà barra i també hi haurà un espai per nens i nenes. I el preu són 5 euros, excepte pels les nenes i els nens que no paguen. Com us deia, això serà la Masia Can Balmes de Santa Maria de Palautordera. I el següent dels cartells és un dels molts que hi ha en commemoració de l'1 d'octubre. A Reus, en aquest cas, vam votar, vam guanyar dissabte 29 a partir de les 10 en cartellada, el diumenge a les 10 del matí murals a les escoles i a les 21 a les 9 del vespre marxa de torxes. Dilluns 1, accions durant el matí, a les 5 i quart, a la plaça 1 d'octubre, acte de commemoració de l'1 d'octubre, a les 6 i mitja al IES Baix Camp, concentració i marxa, a les 7 de la tarda, marxa de la Teresa Miquel al IES Vilaseca, Pompeu Fabra, Joan Rebull i Prat de la Riba, i a les 20 de, a les 8 del vespre, acte al Mercadal, i a les 8 i mitja, manifestació. Hi ha un munt, hi ha un tou d'actes en commemoració de l'1 d'octubre. Des d'aquí ni oblidem ni perdonem. Maleïts feixistes. El 4 d'octubre, a partir de les 8 i mitja de la tarda, a la fusteria de Vallcarca, us porto un acte d'allò més curiós. És Tecnoxamans, els hackers de l'Amazones, xerrada i ritual do it yourself de la xarxa internacional de tecnoxamanisme, descolonització del pensament, intercanvis de coneixements ancestrals i tecnològics amb les aldees indígenes, rituals do it yourself, creació de xarxes d'inconscient i desig de comunitat, antropologies caníbals, ancestrofuturisme, alternatives al pensament productiu de la ciència i la tecnologia, permacultura i ruidocràcia, conduït per Francisco J. Pérez. Uau. Pues jo us porto un acte que em falta un pèl d'informació però em fa molta il·lusió, que és el proper 6 d'octubre a la llibreria Aldarull. Es presentarà el llibre Comun, Assemblearisme i Comunalisme Populars a Euskal Herria, amb el seu autor, Pablo Sastre. Això segurament serà a la tarda, estem acabant de tancar l'hora, però com us deia, això, el dia 6 a Aldarull es presentarà el llibre Comun. I dissabte 29 de setembre, a partir de les 6 i mitja de la tarda, a l'Ateneu Candela, al carrer Montserrat, número 136 de Terrassa, trobada d'economia social i solidària, experiències i propostes per teixir un ecosistema econòmic cooperatiu a Terrassa, amb la presentació de llibres Ciutats Cooperatives, esbossos d'una altra economia urbana, Vicària Editorials, i conversa amb el seu autor Ivan Miró, sociòleg i investigador en economia cooperativa, social i solidària. Dissabte 20 d'octubre, de 12 del matí a 8 de la tarda, a l'Àgora Juan Andrés, el 31è aniversari del local del Raval, 1987-2018. Això, a partir de les 12, fira de col·lectius i debats sobre les lluites per la defensa de la vivenda del Raval, a la 1 vermut, a les 2 i mitja dinar, i a les 4, cafè debat, lluites per la defensa dels espais ocupats, tot a l'Àgora Juan Andrés, que és al carrer de l'Aurora amb Riereta. I diumenge 30 de setembre, homenatge al Chiqui, 1975-2018, 43 anys, no oblidem, a partir de les 10 i mitja, caminada popular des de la plaça de l'Ajuntament de Cerdanyola fins al cementiri de Collserola, i a les 12, acte d'homenatge al cementiri de Cerdanyola, afusellat pel franquisme a Cerdanyola el 27 de setembre del 1975, abans en parlàvem. Més actes de l'agenda. El següent que us portem és la vaga de l'1 d'octubre, vaga a les universitats, Universitats per la República, Construïm la República, i un altre acte del 2 al 7 d'octubre del 2018, cinquena mostra de cinema internacional i formació en drets humans de les persones migrades. Entrada lliure i gratuïta al cinema migrant Barcelona 2018. Un altre acte, divendres 5 d'octubre, a partir de les 10 del vespre, a la nau Arquímedes de Barberà, el 10è aniversari dels nostres amics i col·legues Media Players, aquests DJs que la parteixen allà on van, amb els seus bons ritmes, i per aquest dia tan especial tindran l'orgàsmic plaer de comptar amb la xaranga de la Prospe, Mateo Mateolic, el nostre col·lega cantautor de Barna, i Tremenda Jauria. A més, després hi haurà Bolaco dels mateixos Media Players. Segon festival de circ social a Sabadell serà dels dies 6 al 28 d'octubre i seran a la caserna entre d'altres llocs, i organitza la gent de Sabacirc, no us ho perdeu. I el darrer dels actes d'aquesta agenda és l'ultradreta nostra de cada dia. El 10 d'octubre de 2018 al Pati Llimona, al carrer Regomir número 3 de Barcelona, amb la participació d'Helena Castella, Pol Morillas, Jordi Borràs i Miquel Ramos. I fins aquí l'agenda de Radio Trama, fins aquí la secció informativa de la ràdio. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. En directe els dijous a partir de 2:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes, a partir de les 8, a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, penya, seguim endavant amb aquest pim-pam-pum tan especial, programa de música combativa fet en català, que no n'hi ha pas gaires. És el torn del mestre Tecles, continua aquesta edició 283. Què portes, bonic? No n'hi ha gaires o cap, a part del nostre. No en coneixem gaires, la veritat. Vinga, va. Jo ja he acabat amb les bajanades. Hòstia, estàs dient que l'altre eren bajanades, eh? Cuidao. Anem clar, per feina, no? Clar. Ara comencen... Ara ens fiquem en sèrio. Vale. Porto els Cercedilla. Ah, bueno. Més en sèrio que aquests, vale. No en trobareu cap, eh? Ja fa una o dues setmanes van presentar el seu nou disc Triceraptors. Està anant com la pólvora, està corrent com la pólvora el Triceraptors arreu dels Països Catalans i part de l'estranger. Home, el primer tema que vam portar amb la col·labora del Juanra, Déu-n'hi-do, tenia caché la cosa. I avui us porto un tema que es diu Unidad Española Revolucionaria i ja veureu que hi ha una microcol·laboració d'una persona superestimada per tots i totes nosaltres. Sí, eh? Sí, a veure si l'identifiqueu. Us deixo amb el tema de Cercedilla, Unidad Española Revolucionaria. Que pugi el pa! España empieza una etapa de esperanza e ilusión. Unidad española, revolucionaria, siempre con las personas que son de la raza. Unidad española, revolucionaria, siempre con las personas que son de la raza. Siempre con las personas que son de la raza. Más allá del muro, son de la raza. Vienen de Tabarnia solo con la primaria. Vienen a por allá estar. Brutal. Cercedilla a uns cachondos amb el puto Albert Rivera. Maraït sigui. Una persona molt, molt estimada que avui sí. Em sap greu però no ha pogut venir perquè tenia cagarrines. Com diria Marxo, ens l'estimem tant que d'un no en faríem dos. Tremendo Cercedilla. Déu-n'hi-do, quin punk rock, molta qualitat, molts quilats en el punk rock de Cercedilla. Espectacular, la banda de Cerdanyola. S'han deixat anar, sí. Molt bé, fantàstic, mira, me la deixes ahí ben posadeta. Us porto una altra banda que em va aconsellar la Noe, que és un tros de banda, són les Brescent Noise, traduït Soroll Beneït. És una banda de punk hardcore de Mèxic de Districte Federal, creada el 2009 per la Areli, el baix, la Pati a la guitarra, la Joy a la bateria i la Sandra a les veus. És un tema extret del seu primer CD, Mentes Justas, que va sortir el 2012 i que porta com a títol Mala Influència. Yeah. Mexicanes bronques des del Districte Federal, present nois, partint la pana aquí al pim-pam-pum. Déu-n'hi-do com sonou, penya, quin soroll més beneït. Molt bé, quina bona recomanació, eh? Felicitats. Jo sabia que aquesta t'agradaria a tu. M'ha agradat molt. Jo sabia que aquesta t'agradaria a tu i anaven bastant ahir a escar i anaven per feina, clar que sí. Ric abans jo ho dic, que ja anaven per feina, que s'havien acabat les tonteries. I, em perdó, bueno, eh? Vull dir, sí, una forma de parlar. Sí, i tant, i tant. Però bueno, és això, que comencem a... A nosaltres ens mola el punky, no? I... Ens esperem, el que posem molts gèneres, però aquestes músiques ens esperen, ens desestructuren una mica i ens agrada, clar que sí, clar que sí. Sí, ens anem com, com justificant, perquè després ens escolten i així, no? Com... ens justifiquem, però al final no tenim remei, eh? No tenim no, remei. No. Manolo, i tu ara en què se sorprendràs? Perquè és la teva penúltima cançó, doncs... Tremoleu bestioles de la terra, perquè quan el Manolo porta la seva darrera cançó i fins aquí uns mesos no tornarà a estar, o sigui, jo estic aquí ja que m'estic començant a posar nerviós. Que portes, bueno, guapo? M'ho has deixat prou bé, no sé si serà tan destroy com sempre, però abans m'agradaria comentar i m'agradaria dedicar aquesta cançó i enviar una forta abraçada de resistència a la gent que està resistint a Humbucker Forest, que estan desallotjant el bosc. Els arbres. I ja fa dies que estan allà, bueno, ja fa anys que estan resistint allà, però últimament estan havent-hi allà un jari prou important. Vaig sentir que ja havien començat a talar i això, sí, cabrons. Ja estan parant trens i així, però bueno, que des d'aquí animo a tothom que tingui un rato lliure per pillar un vol, un bus o un autostop per anar cap allà i... Res, una estoneta. Aliar la parda. Sí, el que sigui, però si podeu, aneu cap allà. I això em venia molt bé perquè el grup que porto es diu Declaración de Guerra, són de Xile i és una banda de punk hardcore straight edge. Tot una declaració d'intencions. Sí. Straight edge com nosaltres. Sí, avui quasi, estem una mica així de... Sí. Si no fos per la birra. Sí. I per altres coses que avui no estan passant. Però... Suc de cibada, no? A veure, tampoc és tan greu. No? Bueno, doncs mira, tot em quadra molt bé perquè el grup es diu Declaración de Guerra, el tema es diu Sigue Así i l'àlbum es diu Atrás quedan nuestros miedos. Ahí va. Don't Una mica d'Espeine. M'ha molat molt, eh? Déu-n'hi-do. Tot i que a mi l'Espeine així, quan criden tant d'aquesta manera, no és lo meu del tot, però aquests m'han molat. Però tenia aquest doble bombo metalero, no? Que li donava sí, un altre rotllo... Sí. Ben estructurada, molt interessant. Ben estructurada, lletres combatives des de Xile, espectacular el tema Zarrangano, ens ha deixat esturats i esturades a tots i totes aquí a Radio Trama. Brutal, brutal, el mestre Manolo, la seva penúltima mai defrauda i avui tampoc. Una miqueta d'energia per la gent de Humbucker Forest, que estarà donant-ho tot. I tant que sí. Molt bé, boníssima, com sempre, la cançó penúltima del Manolo. Ara és l'Eric que li anirà a la zaga, perquè segur que fa dies que no ve per aquí i segur que ve amb moltes ganes. Que ens portes, bonic, per acomiadar-te, però ja penúltima. Quasi. Sí, per tancar la penúltima ronda, pues sí, s'acaba la trilogia de Narcotriste i una mica remolc del Manolo i de Humbug, pues us porto els salvatges des de Londres, aquesta banda de post-punk que està tocant des del 2011. Obrim la persiana. És un post... Sí. Obrim la persiana de la secció post que sempre porta l'Eric. És prou poc post... Bueno, és un post al que no us tinc acostumats, però en tot cas ells diuen que fan post-punk, així que no també diuen que fan nois... Bueno, el que sigui. Aleshores, això és d'un CD que van treure el 2016 que es diu Adore Life i us porto una cançó que es diu The Answer. Tonyina! I'm not afraid to venga ahí. Una miqueta de post. Era post, però ens has fotut una tonyina de les bones, eh? De les bones. Sí. Molt esbarades anem en aquesta edició 283. L'Eric encara hi ha posat més pa, més formatge, hi ha posat més de tot. Ha fet pujar el pa, ha rebentat Can Capa Blanca i arriba la darrera ronda. Round 5, fight. Venga, va, última ronda. No estic acostumat a obrir la última ronda. Jo normalment acabo. És raro això. Sí, oh. Tio. Venga, va. Us porto una estrena, me'n vaig cap a Boston, Massachusetts. Yeah. Oh, espera, que faré un isme, un moment. Venga. Deixeu-me. Qui són? A veure. Eneko Bataka? Eneko? Si fos el País Basc, però no. A veure, us presento els Firewalker, la banda es diu així, Firewalker, i són la Sophie a les veus, la Cecília a la guitarra, la Rory al baix i la Nate a la bateria. Tot de noies, clar que sí. Clar que sí. Molta música femenina també en aquesta edició 283. Tot i que quan les sentis cantar diràs, això és una noia, no és, això és una bèstia. És un animal. Un animal. Què és aquest animal? He triat un tema que es diu Role Model i està extret des de... A veure, deixa'm-ho buscar bé això. Ah, ara no ho tinc aquí. Merda, no ho tinc aquí. No tenim. Però és el seu últim disc que han tret, en tenen uns quants. Ha sortit fa poc, no? Sí, no fa massa. Acabat de sortir del forn. Vinga, va. Firewalker, Role Model. Enxufa-la. A type of girl that thinks that they can find some kind of respect and status by knowing people who are influential in the scene. Allò que és bo, si és breu, dos vegades bo, no? Déu-n'hi-do. Extret des del seu disc, ara ho he trobat, Alive, o també des del Fresh Volumen 1, el van posar... que estava com a single a Fresh Volumen 1, i després el disc sencer, que només són tres cançons, però és el disc sencer, que es diu Alive. Ole, ole. I amb això m'han acomiadat avui. Estupendo. Era una noia molt amable, no? Molt agradable, sí, la que canta. Sí. Veu femenina, preciosa, dolça, clar que sí. Bueno, i per què? I per què no ho ha de ser? Per què no ha de ser també estrident i clar bèstia? Sí, clar que sí. I tant. Ens va niquelau per l'última ronda del programa. Sí, t'has quedat ben servit, eh? Per això hem estat tecles. La veritat és que amb aquest darrer tema t'has quedat ben a gust. Què, Isma? Com ho veus? I tu et despentines també? Jo, mira, jo vull... Faré un Ricky perquè no porto gaire informació. Fes-se un Ricky, cuidado. Bueno, abans feia ilunisme i ara em faig un Ricky. Clar que sí. Mireu, són el Sudor, és aquest trio anarcopunk. Sudor? Sí, però no en sé ni com es diuen ni sé gaire cosa. És un trio anarcopunk de Toledo que van fer un directe el 2008, ja fa uns anyets. I no tinc gaire més informació. És una cançó que vull dedicar al Manolo perquè jo estic segur que li agradarà, perquè li vagi molt bé allà a Xile, que farà un viatge que no oblidarà mai i que torni ben aviat, clar que sí. I és un tema que es diu Hardcore és radical i amb aquesta m'acomiado. Que us agradi, penya, que us agradi. Olé. Yeah. Música crua, música desestructurada, cridant com un animal, sudor. Des de Toledo, partit de pana. Gràcies, Isma, per aquest acomiadament. Jo sabia que tot l'ual. Aquesta te l'havia de dedicar. Jo sabia, que t'agradaria. Sí, amb aquest so garajero total, gravat sí, en un garatge. Gravat, realment. Potser amb una enregistradora d'aquestes a sobre del bafle, guarrament, com ens agrada aquí al Pim Pam Pum, que no tot sigui sí, tan... Sí, d'estil aquest sudor, aquest olor a sudor... Exacte. Garajero. Ai. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Fins aquí arriba aquesta edició 283 del Pim Pam Pum. Com ens ho hem passat avui a Radiotrama, com ens ho hem passat avui a Can Capablanca. Esperem que us hagueu passat tan bé com nosaltres. Ens acomiadarem, no sense tirar un parell de temes. El primer que hi va és el mestre Manolo, que s'acomiadarà per tot l'ual. Què ens portes, guapo? Doncs mira, us porto una banda mítica de punk de Santiago de Chile, fundada el 1986, són els Fiscales Ad Hoc. El tema que us porto es diu Lindo Momento Frente al Caos i és quasi un homònim perquè l'àlbum es diu Lindo Frente al Caos. Ui, sí, momento, bueno, del 2007. I per tirar el tema he escollit un text que us vull llegir, que és del Mauri, d'un company anarquista que diu: Conocido es el triste destino del rebelde que ataca al poder, que se caga en la autoridad y que combate frontalmente a sus enemigos, los pacos, el sistema, etc. Porque cuando en su corazón la libertad, el amor y la anarquía acompañan sus latidos, la anarquía no muere en la boca, prevalece en las manos activas. Ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente. Porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos promotores de desigualdad está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido. Ármate y combate el terrorismo. Quema, conspira, sabotea y sé violento. Hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. All right. Ets un maleït crack, Manolaco, que no ens faltis mai. Espectacular final del Manolo, que tornarà en quan pugui. Així sí. Fiscales ad hoc. Sí. Molt bé, molt bé. I tu, Eric, amb què t'acomiades? Pues mira, jo me'n vaig a Filadèlfia, una mica de Yankee, us porto els Limp Wrist, que són aquesta banda de queer punk que estan tocant des del 98. Jo vaig portar un tema d'aquest àlbum, que és el Facades del 2017, però... Sí, porten 20 anys la penya aquesta. Sí. Són prou, com es diu, irregulars, diguéssim, no tenen tants CDs, però en tenen però i són bons, i aquest encara hi ha cosa a rascar, i d'aquest Facades del 2017 us porto un temazo que es diu Thick Skin. Molt bé, doncs moltes gràcies, companyes, per el tros de programa que us heu tret de la xistera. Tornarem d'avui en 8. Moltes gràcies a totes aquelles també que ens escolteu setmana rere setmana, totes aquelles que ens compartiu a les xarxes, que feu feina molt important per nosaltres, i des d'aquí poca cosa més a afegir. No sé si algú de vosaltres voleu afegir alguna coseta més. Re, que trobarem a faltar el Manolo. I tant. Espero que us ho passeu prou bé aquests mesos. Ja parlarem. Que, sí, perquè alguna col·laboració exactament atlàntica la farem. Ho buscarem, ho buscarem de totes les formes. Sí, tu desconnecta i gaudeix, però si trobes alguna cosa impepinable, jo sí. Confio que trobaràs els mitjans per fer-nos arribar. Sí, un punt wifi el trobes segur. I tant que sí. Molt bé, penya, això que dèiem. Gràcies per escoltar-nos. Com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Bravo!